Hallo. Hey, I'm looking for the sock wrestling. Hallo. Hallo. Ja, we zijn nog een beetje op gang aan het komen. Ja, ik heb ook geen sokken. Ik dus wel. Ah. We hebben er maar twee nodig. Oké, maar en wat, wat gaat er gebeuren dan? Wat, nou, je hebt twee mensen en die hangen je elk aan een eigen touw. Oh, die komen in een ding te hangen. Ja. Die gaan zweven. Ja, die gaan zweven als een soort van kerstornamentjes hangen ze op. En hebben ze allebei één sok aan. En dan moeten ze elkaar sok proberen af te trekken. En wie het eerste de anders sok kan afpakken, die wint. Geweldig. Dat is leuk, hè? Ja, alleen, ik denk radiotechnisch is het niet... Ik denk dat hele spectaculaire geluiden gaat opleveren. Ja, dat denk ik ook. Mooi stereo ook, als ik er goed voor ga staan. Ja. Dan hebben we degene in, in het gele dingetje links en het zwarte dingetje rechts. Ja. Lijkt me wel een beetje gevaarlijk, omdat... Ja, ik heb zo'n gevoel dat dit omver gaat vallen als het te dichtbij is, you know? Ja. Nee, maar afstand houden is een van de trucs. Dat is wel belangrijk. Zullen we dan jullie eens even in een harnas schieten? Ah ja, kijk, nou ja, dat ziet eruit als twee kandidaten en één begeleider. Oh, right. Dat zou toch moeten kunnen? Ja, ik denk dat we hier getuigen gaan zijn van de eerste sokworstelwedstrijd. I guess. Wacht, jij bent een expert, jij hebt de ervaring. Oh, ik heb het ooit één keer gedaan. Oh, je hebt het wel eens gedaan? Ja. Oh, wauw, oh, er is een specialist. Een ervaren sokworstel helpt. Nou, even kijken hoe we het gaan vliegen. Oh ja, maar je kan in principe je sokken uitdoen. Ja, maar nee, maar dan vlies ik. Nee, ik denk eigenlijk blote voet in de sok, want anders heb je frictie. Oh, en bij speciale sokken. Ja, die sokken. Gotcha. Ja. Maar doe eerst maar eens even het harnas aan. Zou ik zeggen. Zo, en ik zou zo ingaan. Wacht, even die sleutels wegzetten, want het is. Zo. Alsje. Nou, kom vooral zo, kijken. Nou, ja, dit is de deelnemers worden nu in de harnas gehezen. Ik ben bekend met sokworstelen. Ik was niet bekend met de combo met thuisjes. Ja. Het wordt ook wel aerial sokworstelen genoemd. Oké, ik ga als eerste toeschouwer. Ja, ga lekker zitten. We worden ook gelivestreamd op de radio. Nice. Ja. Ja, op Radio Patapoe. Wat altijd. Zeg je? Radio Patapoe. Cute. Een piratenradio. Ja. De livestream is wel down. Ja. Ik zou eerder daar gaan zitten, want dan... Ja, hier zit ik wel een beetje in de schoen. Ja, je wilt een beetje aan de zijkant, denk ik. Ja, we hebben dus... Normaal hebben we een goede ladder, maar dat is vandaag niet gelukt. Vandaag niet terug. Maar ik zou zeggen, jou als eerste, want jij weet een beetje hoe dit werkt. En dan kan Emma even kijken hoe dat moet. Oké, moet ik nog een ding checken? Ja, dat zou ik wel even doen. Ja, de kandidaat heeft nu allebei een zo'n gordel ding om de benen en om de buik. Rug. En dan hang je jezelf in. En het idee is, wat we nu doen is gewoon dat jij de rouw omhoog schuift terwijl mensen aanhangen. Anders kan ik hem wel eens. Ja, dus zeg maar, ik trek hem naar beneden en dan moet jij zo hoog. Want het is dynamisch touw. Kijk, Emma. Ik trek hem naar beneden en dan moet jij hem zo hoog mogelijk trekken. Even kijken, hoe hang je erbij? Ja, dit is hoogzaam. Ah, nice. Ik heb zo nog één iemand nodig om even te helpen. Dan moet ze even afvuren. Dan hangt nu iemand in de lucht, gaat het? Voel je je vrij nu? Ja, maar wel goed gezekerd. Ja, hè? Het is maar één stok per persoon. Ja. Are we beginning? Yes. Yes, welcome. Welcome to Sock Wrestling at Krakenburg Festival 2025. Woo! need some music here, though. Spacey, can you take a photo of you like that? Yeah. some live drumming. Do we need to have wrestling names? Everyone can be able to pick their preferred fight song, though. Oh, yeah. Oh. Ja, het is dus dynamisch touw. Ja. Oh, dat dus is ik zou trekken. Gewoon eerst hier opklimmen. Ja. Very nice. En dan klik je jezelf. Give me your battle face. Hierin. Ja. En dan schuif je die knoop zo meteen zo hoog. Dus je kan wel even touw naar beneden trekken. Deze even dik schroeven. Ja. Schuif jij hem omhoog? Ja. Oh, kan hij nog hoger? Ietsje. Ja, oké. Dan kan ik even niet gaan zitten. Kijk eens. Maak ze deze even opzij. Ja, de opstapkist wordt nu opzij gezet. Okay. Wil iemand mij helpen? Does somebody want to help me fire them off? Ja, dit is toch mooi. Nou, de kandidaten worden nu afgevuurd. Dat betekent dat ze naar achteren getrokken worden en ze hangen aan twee touwen en dan gaan ze elkaar te lijf. Wat? Daar gaan we, daar gaan we. Oké, ik zie hier hersenschudding uitkomen. Ik dacht dat dit is een bloedneus krijgt en dan een perfecte schoon spettert. Ja, de kandidaten ze dwarrelen rond, ze trekken aan elkaars armen. Echt een wild gekrioel, ze kunnen elkaar net niet goed pakken. En dan gaan ze weer. Ja, oh, er wordt bijna een been bereikt. Exactly at the same time. Wow. Sweaty. Wow, but that was a draw. Now you have to go again. Do you want a rematch, or do you want to stand for a little bit? Or? To be honest, I felt my sock go before I took this one. No. We all saw what happened. It was equal. We all saw it. Fine. So do you want a rematch? You don't have to. No. You can also do a rematch in a little bit. Yeah. Might be good. Okay. Who wants to come down first? Right. Anybody who's tired? I'm okay. Nou, dit was de eerste wedstrijd van de dag. En nou, het was spectaculair. En het is echt waar dat de twee sokken kwamen echt exact op hetzelfde moment in zicht. Maar ja, de deelnemer weet dat natuurlijk het beste. Die heeft gevoeld. Die moet je ook schuiven. Is dat? Ja. Ik denk dat je... Ja, dat gaat dus lastig. Ja, nu worden de deelnemers bevrijd uit hun hangende positie. Ze hangen aan touwen en aan een paar bomen. Nee, je trekt echt aan het knopen. Kijk, je moet open. En dan wordt die lastig. Ja, en dat zijn hele slimme knopen die ze gebruiken. Nu schuiven. Deze mensen weten wat ze doen. En, Ik sta. Ja, oké. Ja, de eerste deelnemer is nu bevrijd. Oh, it's finished already. It was a tie. Oh! You could open the door. hadden die laadjes erin gelaten. I'm okay. We left the drawers in to make it extra sturdy, but also extra painful. Oh, wacht. Zo. Okay. Helemaal toppie. Is there any interest in the model? I didn't ask yet. Because I wanted to do this first. Alright. Any new contenders? We see anyone think Jin and I will amazing. Honorable type. Do you want an extra pair of pants? I mean, I'm fine in my underwear, but if you're not worried about hurt the... For the... Yeah, I was also thinking maybe straps, but they're big straps, it's fine. Oh, okay. Those are more comfortable. Huh? I think those ones are quite... Hello. You just missed the first thing. Pressing gonna go all day, all night? No, I'm not gonna all day. All day. No, because Casey was like, yeah, but the camping ground is gonna be like the second year, but there will be the sock wrestling, so I don't know if you wanna sleep next to sock wrestling. And I was like, but is it gonna be like I think there will be some opportunistic sock wrestling along the evening. Yeah. And a bunch of people are like, oh, I miss the sock wrestling. And then, yeah. Ja, dus vanavond. Zal er misschien ook nog gelegenheid zijn om te sokworstelen? Wow, that is actually fun. That's a thought. Yeah. That's how it was. Canterbury. Really? Yeah. The climbing club in Canterbury? This is so specific. I was part of the climbing club in Canterbury. Really? Yeah. Oh, yeah. I mean, I wasn't, but my partner was. Really? Was. When? President at one point. But like the students, medieval. How long did you study there for? And I went for like a research visit for 4 months. When? And then in November. Okay, no, yeah. A while ago. And I think the club kind of took a bit of a hit of COVID. And then yeah, and also it became a gym bro. Oh, place. Yeah. I was like, maybe I can. Yeah, that's kind of Alex. Is this a wood? Yeah, but it was like... It's a bit wobbly, yes. Okay. Yeah. How high should I... Is this right? No, I'm gonna... broke down the dynamic. Like that? Yeah. And then here's your song. Thank you. Nou, de eerste kandidaat hangt. Oh my god, sorry, yeah, no, I was meant to move it. Ja, yeah, maar. Hij gaat nu sokken aandoen. Oké, okay, dus een fire gonna die. De tweede gaat nu. Is het pre-bakjes gewoon? Oei, gewoon dat. Oeh, lala. Are you okay? Yeah. I didn't put it in a very steady state. Also, you're not. What's up with it? I don't know, man. Ja, tweede kandidaat, Hanks. De wedstrijd kan beginnen. Huh? Oké, okay. I need people to help with firing them off. Firing. What does that mean? Like that means pull, pull the rope. Back, so then we swim towards each other. Okay. Maybe there's a little bit of Yeah, it was way. A bit of... Oh yeah, let's do that. Yeah. Oh, I have rings on. Okay. Hope I will not hurt you. Do not. I don't want to swing you like right into each other. Ah, we'll be fine. Okay. Bam. One, two, three. Weird. I think so too. Do you want a rematch? Do you want a rematch? Yeah, I can do. Yeah? You want a tiny little break? Do you want to stand? I mean, it's effort, but I can do. That's fine. Okay, I'm with you. If you can come lower. Oh yeah, do you want to get a bit lower? Yeah, you can put me a bit lower, so it's a little bit more fair. Can we otherwise stand on the chair, maybe, for a very short time? Cheers! Are you able to stand on it? Yeah. Enough to... No, I think there's too much tension on the rope to... I can keep it down. Yeah, yeah, yeah. I didn't know it was better. Oh yeah, yeah, I think that's good. Yeah? Yeah. Yeah. Alright. Yes, sir. Okay. Does somebody want to help? I saw this incredible Instagram reel of T-Boy wrestling. Swinging this ornament. Mm-hmm. Okay. 3, 6, 8. Yep. Whoa! Make it best of 5. Yeah. What? Out of 5? Best Jesus. Of 5, yeah. You have to do it again. No. No, no. You have to ask a lot of energy. Yeah. Shall we just use the chair? I think it's yes, heavy. Yes, yes, yeah? Of course. I'm sorry. No. I wanted to make a little... Don't worry, don't worry. It's like a trans hammock. Okay. I think you've been sitting longest, so you can get up first. Like on the... Yeah, are you steady? And then I'll pull this down. Yes. Yeah. This is... Yes. All good? Yeah. Okay. Jazz, yes, your turn. Yeah. There you go. Need to practice, huh? And I'll pull this down. Yeah. My ass kicked by everyone. To be fair, also... My foot is hurt, uh-huh. So I'm like being careful. That's my redemption from the Skillshare. Ooh. Oh my god, sorry, Jess. I mean, I'm still in the harness. So. Yeah, but. Are you? Alright, next contender. Nu gaat de begeleider van dit, die gaat nu zelf ook in een harnas hangen. We do need to pay attention that we're at the same height. Yes. Yes. Ja, het hoogste verschil is heel belangrijk bij deze sport. Als je hoger hangt dan je tegenstander, dan heb je echt voordeel. Ik weet niet precies hoe de mechanische verklaring daarvan is, maar dat is wel echt waar. Want het was heel duidelijk te zien net toen een van de twee wat hoger hing. Veel makkelijker grip. Thank you. Yeah, I was also like, maybe I can do footlock, but it's so dynamic that I was like... I did that earlier today. But I'm already destroyed before I'm actually playing. Aww. Oh, yeah, also, does that in Tevas does not hurt footlock? That's okay. Okay. I'm ending. Oh, you're a carabiner, by the way. Oh. Cheers. We set up also some software thing at Forest in Brussels. Yeah. Uh-huh. And I put like the like Ed's system with the elastic bungee cord. Oh and, my god! All of this. That's the best. Ow, ow. I really wanted to do that today, but there was so much to organize, and then we need to go to Greenpeace. And, like, we kind of decided let's not climb into the trees, but use our ladder, which is a ladder with a good story, in case you're interested. Yes. I stole it from the military. They first nice. Stole our ladder when we wanted to occupy their space, and then I needed to get down from somewhere. So then I thought, this is a nice ladder, let's get down with it. And then everybody was gone at the end of the day, and then I was like, okay, this is my new ladder now. amazing. I love that. Yeah, I think it's the funnest thing I've stolen. Need some help? Yeah, can you put it down a bit? Yes. I now understand what the help is for. Okay, I think I'm on the right height. Nope. But what really helps is if you sit down. Wait, if you go and sit in the rope. No. Oh, this one. This also works. This also works. Like an okay height? Okay. But yeah, and there we were like, someone had like a drum. And so every time it was like, take off your shoes! And then everyone's like, okay, pull the people and go! I have never done this before. Really? I'm so excited. That seems promising for my success. So swing it a bit. Yeah, tell me often. Wait, you've never done it? No, I've never done this. Whoa! Oh. No. Ja. Ik kom er niet aan. lange benen tegenover je. Lange benen die controle hebben over mijn taal nou. Ja. Oeh. Ja. Oeh, als ik breng. Oh my god. My true contender. Have you been beat yet? I have. Oh, you have? Yeah. Well, it's weird, people though. Are tall. Oh yeah, it's an advantage. How long does usually a match last? Well, this is long. Quite long. Yeah, yeah. We have the longest wedstrijd ooit. The rest of the day. Yeah, let's take a break. And there's dinner at 8, so see if I can get down on this. Ja, dit was echt een super spannende wedstrijd. Er waren allerlei ongelijkheden die interessante uitdagingen opleverden. Een van de twee deelnemers is veel langer dan de ander. En de ander is volgens mij veel ervarener in dit soort activiteiten. En die had een paar echt ongelofelijke moves. Van die ontwijkende moves. Dat je, ja, dat been dat kwam dan in de buurt van die handen van de ander. En dan maakte ze een enorme gekke draai. Waardoor ze opeens helemaal alles anders was. En de ander, ja, totaal niet meer om volgen waar die sok nou gebleven was, waar het natuurlijk allemaal om gaat bij sok worstelen. De bedoeling is dat je de sok van de tegenstander afrukt. En de kandidaten hangen dus aan twee touwen in een tuigje. Zweven ze op net enige afstand van elkaar, waardoor ze al slingerend, wild bewegend. Nou, tot zover de verslaggeving van het sokkenworstelen op Radio Padvoer. We gaan weer even aan de wandel. Ja, dit was echt een extreme aflevering dit. Wauw. Dat duurde wel 10 minuten die wedstrijd. Ongelooflijk. Hallo. Ja. Ik moet even luisteren. I was almost. This is